أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرس إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. اس پر یہ آیاتوں کی شپغم او د اوم پیغمبر اللہ عاجزی ذکر کئی. حضرت داود علیہ الصلات والسلام او د دوی فرزند حضرت سلیمان علیہ الصلات والسلام پلار و زوی دی چی اللہ وی دوان پیغمبرانو دوان ما تا عاجزو ما تا محتاجو و داودا و سلیمان کلام اصل کی دا سے دے وسکر داود و سلیمان یاد کا حضرت داود علیہ السلام او سلیمان علیہ السلام اذ یحکمان فی الحرس کلچ فیصلہ اکڑ دوانو فی الحرس پبارد فصل کی اذ نفشت فیہ غنم القوم کلچ سر ادلی وی پدی فصل کی گڑی دبل قوم وکنا لحکمہم شاہدین او منگا فیصلی دوی تا حاضر شوی ففهمناها سلیمان نو پوہ ورکڑ منگا دلی فیصلی سلیمان علیہ الصلات والسلام تھا وکلن آتینا حکما وعلما او ہر یو تو ورکڑی و منگا پیغمبری و علما او پوہا. سلیمان داود علیہ السلام تو سلام لدو کسان ڈالل دوان خپل مینس کے سفیصلہ کولو یو داود علیہ السلام تو سلام تا خپل مسئلہ ڈوان دکڑا چی جی دا فلان کے تن گڑ بدے دا دا گڑی بیزی دی اوز زمیدار ام زما فصل دے پٹھے میں دے دے دے گڑی بیزی پلار تیری دی او زما فصل تے نقصان رسولے دے او زما فصل ٹول تباہ کرے. داود علیہ السلام تو سلام چی کل دے فصل اسٹیمیٹ اولگولو نداغی دمر قیمتو چی سمر دے گڑ بد گڑو قیمتو دوانا برابر. داود علیہ السلام تو سلام فیصلہ اکڑا چی دریتن دمر دمر تاوان شوے دے استار دی استادا گڑی ام دا دمر قیمت تی لہذا دا خپل گڑی دا تاوالکا دا لدشوے زکر چی دا گڑی دا قیمت برابر فصل والا تا تباکو فیصلہ اشوان دوانا را بہر شو حضرت سلیمان علیہ السلام تپوس کئی فیصلہ جس فیصلہ بابا جان سنگ اوکڑا ویر فیصلے دا سے اوکڑا چی بس ددگڑی مال راکی اغوی کدا فیصلہ ما کڑی وا نو شاید چی لدین خف فیصلہ ما کڑی وا اکسان واپس لالل داود علیہ السلام لرا چی سلیمان علیہ السلام خود دا سی وی اگر رو گوختو وی وای بچی تا با سنگ فیصلہ کڑی وا وی جی ما با فیصلہ دا سی کڑی وا چی دا گڑ با دا گڑی دا با می دے فصل والا تا حوالہ کڑی وی او دا دی زمیدار دا فصل او دا پٹے دا با می دے گڑ با تا حوالہ کڑی و نو ما با دے گڑ با تا دا خبر کڑی وا چی تا با دے فصل کی پا دے پٹی کی کار کسب کوا محنت کوا کل چی دا فصل اغزے تا ارسی گی کل چی دا فصل اغا حد تا ارسی گی پا کم حد کی چستا گڑو و تا نقصان رسولے دے نو تا با دا پٹے دے مالک تا حوالے کی زمیدار تا او اغا با دا خپلی گڑی تا حوالے کی وی ما با دا سے فیصلہ کڑے ہو نبا گڑ با خفا شوے ہو او نبا زمیدار خفا شوے ہو داود علیہ السلام تو السلام او فرمائل بای ویم دا فیصلہ ٹھیک تھا دا دا سلیمان دا فیصلہ ٹھیک دا نو اللہ وی و داود و سلیمان پوشے بھی نو دقا واقعی طرف تا اللہ اشارہ کئی و داود و سلیمان یاد کا داود علیہ السلام و سلیمان علیہ السلام از یحکمانی فی الحرسی کلا چی فیصلہ کول دوانو پا بارد فصل کی اِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ کلا چِ سَرِدْلِ وِي پَدِ فَسَلْ كِي گِڑِ دَبَ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُکْمِهِمْ شَاهِدِينَ او مُنگا فِسَلِ دَدْوِتَا شَاهِدِينَ حَاضِرَ اللَّهُ وِي مُنْتِ پَتَوَا فَفَحَمْنَاهَا سُلَيْمَانَ نو پوہ ورکڑ مونگا دا دی فیصلی حضرت سلیمان علیہ السلام تا اللہ وی دا دی فیصلی خپو ہمیں ورکڑا سلیمان علیہ السلام تا نو آغا بیا فیصلہ اکڑا وَكُلًا آتَيْنَا حُکْمًا وَعِلْمًا او ہر یو تا ورکڑی و مونگا پیغمبر یو پوہا پلارم پیغمبرو او بچے ام پیغمبرو اس دے دوانوں کے کمیو ٹک شو کمیو پا صحیح دے او کمیو پا غلط رے سو دا ویلیشی چی پلارے پا غلط رے او زوی پا سما دے دوانا انبیاء دی اس بویں چی دوانا ٹک دی نزتان داتا پوز کوم چی دوانا سنگ ٹک کی دیش کی دیشی دوانا آو کی دیش زکر دوانا مجتہیدینو یو پخپل اجتہاد سر فیصلہ اکڑا بل پخپل اجتہاد سر فیصلہ اکڑا دے بو یر سلور امامان دی نو سلور وانے سنگ ٹک کے دیش خام خواہ یو بٹی کے او درے بغلطی یو بٹی کی او درے بغلطی نسڑی اٹول پا خپل خپل زیبان دی ٹک دی دہر یو خپل خپل اجتہاد دے سوچ و فکر اکڑے دے پا قرآن کے او اجتہاد اکڑے او داغین یو مسئلہ زمو استاد اصلاح دا پار راویست دا دانشی ویلی تا چی فلان کے ٹک دے و فلان کے غلط دے یا یرا ٹول خو ٹک نشی کے دے یو با ٹکی و نور با غلطی نو دل تکم یو غلط چھو دل تکم یو غلط چھو حضرت یوسف علیہ السلام پسی چی کل سوال جواب راگو سور یوسف کی تا سلستیو چی بانسان و تاوی رازر جیل روزا اگا و تاوی اول دیزا دا بدنامی نا پاکڑے شم ورشے د خزن تپوس او کے ما بال النسوۃ اللتی قطوانا ایدیہن ورشے د خزن تپوس اولو کے جداغی س حال لے گوتے چ پرے کڑے وے نبی علیہ السلام فرمائی کز پ جیل کے وے او با سا ما پس دا سے جواب را لے گلے وے نو زبا ڈائریک وتے اس یوسف علیہ السلام نہ دیوتے هغه وی اول دی بدنامه لري کړی شي. او نبی علیہ السلام وی کزو ام نو زب ډایرک وتم ما ویل چې بدنامه بروستو ګور. اوس وای کم یو ټیک شو کم یو ټیک شو دوانه ټیک دی دی به یې نه دوانه خو ټول ټیک نشي کېده یو به په ټیک یو نور به په غلطه. مثال کور جوړه ستا پلاټ دی شل مرلی پلاټ دی واغستو یو انجینیر دی راوستو هغه یو شان نقشه جوړه کا بل انجینیر بل شان بل بل شان بل انجینیر بل شان جوړ کړه استاد ویلی چې دا انجینیر ټیک دی او دا نور په غلطه دی ویلی شي داسې هر یو د خپل علم مطابق خپل خپل نقشه جوړ کړی دا استا خوخه ده سوچ او فکر وکا چې کم کې ستا فائده ده په هغه نقشه جوړ کړه او که تا په دې چیرې دی کې مې فائده نشته نو بل انجینیر لاړ شي دا غنه ته پوسو کې نو دې به یې نه سلور کې خو به یو ټیکی کنه درې به غلطي نه سړیا دلته دې څه خیال دی داود علیه السلام په سمجه او سلیمان علیه السلام نه دوانه په سمجه وکلنا تینا حکم و علم اور یو تو ور کړي و مونږه پیغمبر یو پوها وسخرنا ما داود الجبال او تا به کړو مونږه سره د داود علیه السلام نه غرنا الله وی ما ول غرنه تابې کړو یو سب نه نا پاکي به بیان ول زمونګا وتویر او مارغانو ما الله وی مارغان می ول هم تابې کړو وکنا فاعلین او مونږه دا کار کوونکی ځان له خپل تابې کړو نا الله وی ما ته عجز ما ته محتاج ما ول تابې کړو غرنه هم او دغرنګ مارغان هم او زما زپ دے کار بان قادر ما دا کار اکڑو وعلمناہو سونا طلبو سلکم او خودلیو منگدتا چاہتا داود علیہ السلام تا وعلمناہو سونا طلبو سلکم او خودلیو منگدتا چل دا جوڑو لد زرو سونا طلبو سن چل د جوړولو د زرو لکم ستاسو د فائدې د پارا لتو سنکم من باسکم دې د پارا چې بچ کی تاسو لرا د جنگ ستاسو نا فهل انتم شاکرون آیا یې تاسو شکر ادا کوونکی د الله د دې نعمت. د داود علیہ السلام طریقه دا وا چې کله حکومتي کار به ختم شو عدالتی کار به ختم شو نو سلیمان داود علیہ السلام تو سلام د با صحیح لباس په لرکو او دغه رنګي عام د فقیرې لباس به واچولو او د شپې به بیا ګرځېدو په بازارونو کې د مازیګر نه پس بازارونو کې به ګرځېدو او خلکو نه به تپوس کولو د بادشاہ په حق لباندې خلکو نه پیژندو چې دا بادشاہ دی په خوا خدا شي نه نو چې ټی ویانو تصویرانو یو شو بل شي معشوم تم سوک دے دا غداری دے پتہ ہی ہوتا کر چدا کا پلان کے دے نو داود علیہ السلام کو چا نہ پی جن دو زکا دا شی نہ پخوا دا سی نو ٹی وی آنو دا کیبلی میں بلی داود علیہ السلام بگرزی دو تپوس بے کولو چدا حاکم وقت پا بارک تاسو سوائے خلق ویل یره ډیره خی فیصله کوي او ډیره د انصاف فیصله کوي اس تکلیف نشتا روان بودا سی یوهرز بطور امتحان الله فرشتہ رو لګلا د انسان په شکل کې داود علیہ السلام ته تپوس وکړو او یره باسا کې صاحب خو نشتا سه نقصان خو نشتا سه کمې خو نشتا او فیصله ټیک رواني دي ٹیک روانی دیکھو باسا کی یو خودا سر غم شو وہی سو خودا وہی باسا کی خودا دا چی دے دخپل لاسو گٹھ نخوری دے دخپل لاسو گٹھ نخوری حالان کی باسا لجائز دی خواہ پوشی باسا لجائز دی زکا دے خپل قوم مشرکڑے دے ندل جائز دی کدے دے خزانی نا خپل تنخواہ اخلی خو دومره نه دومره نه چې سویزرلینډ ډکړې دی دومره نه چې بهرني بانکونه ډکړي دي. عجیب تاریخ دی د صحابه کرام. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ځان له یو مزدور مطابق تنخواه وتړله، ځان له اولی نه تړله، زه به بازار کې ګرځم او کار به کوم مزدوري به کوم. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورته وایي، نه دا څنګه کېدی شي، ته به بادشاہت کې فیصلې به کوې که نه بازار کې به کار روزګار کې، دا به دا څنګه وایي؟ ښځه زه به کار روزګار نه کوم خو د خزانې نه به دومره مزدوري اخلم چې څومره د یو مزدور د ورځې مزدوري وي. ای ورته ویل چې ته خو بادشاہ یې، او دا وایي نه چې هر څه وایي په دې خو به ګزاره نه کېږي، وایي که زما پې ګزاره نه کېږي نو زه به مزدور لم زیاته کم او ځان له به هم زیاته کم، ځکه چې زما پې ګزاره نه کېږي نو د مزدور به هم پې نه کېږي. نو زه به وګورم که زما پې ګزاره نه کېده خو مزدور له به هم زیاته کم او ځان له به هم زیاته کم. دا سی واسهانو خواه دانا چه اول وی اوٹرا که بجلی بس ما کم و دا بوکم و آقا بوکم، او سوی خزانه خالی ده دا زمان کار نده. سارا مو که تلق بار که خزانه وی بلکل خالی ده دا زمان کار نده، پیره چه پینزه کال دا خلق بیا رگڑش دیون دیل اوٹور کده چه رگڑشی دا خلق. نو داود علیه سلام تو سلام لجایزو چه دا خزانه نیغسته وی، بطور امتحان الله فرشته رو لیگل زکه دا کار خکار نو. داود علیه السلام راغو د شپې او الله ته پجړا شو چې یا الله دا خو واقعي کمې دی په ما کې، یا الله مال سه د کسب بندوبست وکې. الله ورته وایي زه اوسپنه مې دله نرمه کا، اوسپنه وله که د موم په شان نرمه کا، مالوچني موم داسې وله نرمه کا، او زری به ته جوړوي جنګي لباس خودونه به دې جوړول اجنګي ټوپه، او دغه رنگ هغه د کړو ا قمیص به دې جوړول، نن به په توري غزار کولو نو به غشي غزار کولو، ادا سي زره به دې جوړول زره وته وي جنگي لباس اجنګي قمیص دغه به جوړول او بازار کې به خرصول، او داغي مزدوري به خوړه او با صحیح ارسه به امدا سي کوي. داسي خلک وخا نو الله وی وعلمناه صنعة لبوس لكم، او خودل مونږ د ته چل د جوړولو د زرو لکم ستاسو د فائدې لپاره، لتحصنکم من باسکم دې لپاره چې بچ کی تاسو لرا د جنگ ستاسو نه، لتحصنکم حصن ویل کیږي قلې ته، حصن څه ته وایي؟ قلې ته وایي، ځکه په قله کې هم سړی د جنگ نه بچي. والمحصنات من النساء التم تفصیل کړو چې د خځې درې قلی دی اچي، فهل انتم شاکرون آیا یې تاسو شکر ادا کوونکی دا الله د دې نعمت، ولی سلیمان الریح تابع کړي مو د پان د سلیمان علیه السلام، الریح باد عاصفتن تیز تیز باد مولا الله وی تابع کړو، تجربه امره روان بو په حکم د باندې، ال الارض التي زمکی اغتا بارکنا فیها چه خیر اچولو مونږ پاغي کې، کله چې یخنی بشوا نو خپل هم په تخت کې ناستو او پورا فوج به په کې نولو، نو لا بڑو شام تا ځکه شام گرمو، او چې کله به گرمی شوا نو دا الته نه فوج او ورسو په تخت به کې نول خپل هم کې ناستو، او دغه رنګ دا غزین براغو د کابل غاړې تا، کوم غاړې دا د کابل ته براغو ځکه دا انتهایی یخه علاقه ده، نو په ګرمۍ کې بدل تراغو او په یخنۍ کې به چرته تلو شام ته بتلو. نو الله وی وګوره هوا مې ولت تابع کړی وه، باد مې ولت تابع کړی و، د میاشتو مزل به په ورځو کې کولو تاکه اوس جهاز جوړ کړی دی او په جهاز کې ګرځې، یا ساتو سلیمان علیه السلام له دا معجزه الله ډېره مخکې ورکړی وه چې په تخت به کېناست هوا ته به حکم وکې وه پراغه تخت به پاوا کو، او دغه رنګې خس پیټ کې بلاړو چې چرته به تول ته به کوشو، چې چرته به سلیمان علیه السلام غوښتو هلته به کوشو، او صرف هغه نه پوره فوج به مسره و. وكنا بكل شيء عالمين او مونغا پاریوشی با وکننا بکل شین عالمین او یو مونگا پاریوشی بانی عالمین پوا اللہوی مونگتا داریوشی پتا دا ومن الشیاطینی او تاوی اکڑی میوولا دا شیطانانونا اللہوی بازی مولا دا شیطانانونام تاوی اکڑیو دا سرکش شیطانان جنات دائم اللہ تاوی اکڑیو من اغس ومن الشیاطین او تابع کړي مې ولا بازر شیطانانو نه من اغسو کو يخوذون لو چې غپی به وهلې در د پاره په دریاب کې به ولا غپی وهلې او د غرنګ د دریاب نه به لالونا موتیانې جواهرات راويستل لازون جواهران جواهرات موتیان دار سبی اللہ رویستل پرل چوتا ہوئی ویعملون عملن دون زانکان او کارون بے کول کارون سیوا دا دینا نور کارون بے کول کٹون بے جوڑو لیلوی کٹوے بے جوڑو دے دگرنگی نقش و نگار بے والا کولو سور سبا کی برایشی غالباً سول سطر اٹارون دگ آیاتون دی بیا شلال تو بیا تفصیل کو ویعملون عملا دون ذالک او کارون بے کول کارون سیوان دینا وکننا لهم حافظین او مونگا دا دوی نگہبانی کونگی اللہ وی مونگ پی نگہبانو مونگ پی پوو زمونگ پی حفاظت کی پیدار سکون ما ول دار ستا بی کڑیو نو اجز ذکر کو دا حضرت داود علیہ السلام او دا سلیمان علیہ السلام چا اللہ وی ما ول پیغمبری و پوور کڑیو ہر سوال ما تا بی کڑیو ما تا جیزو ما تا محتاجو پا ہر ما ملکی بے ما تا جڑا او فریاد کو دنو انشاءاللہ بیوئی